sama tax moy ci mad moy ci ñu jollu moy ci ñu roy moy ci ñu wax ku ter mo rek ñu té na yalla su ñu jaar jaar lo ma ta wo ñu ñu ñu ma ta dem ci am na ata ma la té ñu ko wax su ñu ni ku ci wa ñu ko ko ñu jaar lo mo tax ñu wax ko ko ko a ru ci ñu ko ko ne ko la ci ci ta bu ñu ñu waay ne ko la ci ñu ñu wa ko le mo ñu ndam la to do mu te di ñu ñu la te ya la ñu ci ñu yo mo ci ma di ro yo lu ko la la ta la ko do ko ma ba am na ko yi waay wa ta ko mo ñu la ta la so yi wa ñi tay bo ñu le mo la ko wa am ne ci yeu ci yo xare salaam jitta di ma di jitta ta di ba ta ma di da ak ko dina am ya te ko am juro de ye do waxa ni ye juro de ye do mo gis te wa ala ba ni kul ma al waqul bi an al rabbi la tu wa rabbu de ne te ko am an ga ta ne tawu wa ni ya la mo ta wa do ni ما قال لي خير قليل الرقبة فقد صلوا ذكر بالله كنت يا جمال نور جاءت يا ربي الله من يدي الصلاة والصلاة من نعمة قال لو لم تكتب لك النص بريك موجود نور من قبل يوم يكتبها هم من يدي non la correcte ci ba non la ne ci ba tax dem na ci situation ñu ñu ci tan tan ko wax ko ya ka na ko tek sa ka ci ci wa ko ci ci wa ya ko ci wa mo ta ko ba ara ko ne ci ci wa ne ci wa ko ku du la ba am la waye ba ri na ak ku mu tek ge tan ko ma tek ko ma ta kon mo la ko yi tar tar ci lepp la mu ci ci ba ko te ko ak ci ne seuf ba def bu ba def yo nit ma andal mo da xam na fu mu jël rek ko fa jëm tay waye xam duñ ko xama tax na su ba def la xam ku mel noné kepp ko xam ne yaangi andal mom xol ko lamu joxe lamu waxe lamu jëf ni taw ta Allah ku di ay ngal ñu dem ci jëf dina dem ko wax dina dem ci dina rawat na bi nga xam ne di andal mom ñepp daf na la yé yéen mo len moy téel ko nak wala lo xamné soko gisé da nga def bo gisi tamé ton mo gëna wax té mo gëna def ni mu mel kon wax ñu tanti yalla li nga xamné kon am nañ sëriñ waay ñu gor gor ñu ci xaram ak ay taalé té ñu lu mu baax baax ba lu ma yam ci yalla reñ reñ bi lay tax nga jëm na ñe jëm baax da lo ci wax taalé rek na ni ci sëñ def dafa tuddu le taa def sëñ mu na di ko faa ci ci yaa def ko da taa ni matti ni ko ni wax ko jaar mu nga do mu ko ne sama matti ni tay dina jaar man ko wa yo ni ci da am def na man da do ma am dina jaar kon nak ma taala bi di ndegal la wax fu mu bëgg addu mu ko do ñaar def ci mom rek am gëntu kan ko la dama tuddu le ko ko add ci yaa no ko tuddu ci yaa la ko may ni mun ci yaa bu la nga fo bu la nga fi na ndax yalla mom ko tax la ko dal su ko defal lo le ba ba xale kon da fay wa nit na ya ci yaa ko la ta bokku ak ta fat fat rek xamna mo la tay ki ni am dal nak ku ma na tarixa ni jakk wax ci bu wax lay ko yaakaar naa bu fekk wutu ci xam yàlla kenn ku da wax la laaj kon sëriñ bi ak tarixa bi lu bu jëri te kat ëddu yëpp maa sëriñ ci lool te lu faa daana wax ne ak ta ñu jëge ñun ñun ñoo ñu daw jëm Touba ñoo ñu daw jëm Touba ñoo ñu daw jëm yaakaar kenn ku da am da koo daw jëm waaye lii sëriñ ci lan la lu ma ko laajte la dëkk bu ngay jógee bàyyi nga fa jàkk bàyyi nga fa iliman bu la wax iliman bàyyi nga ko ku la ma la jàngal man nga taxaw julli juro man nga wax yor ko am na xet jaar yalla man ko wax kon la ni ci tuba ya ko wax la sa bok lan la ndax da ko xamne ku fa dem mukki wa da ko defé ko bu la def dem na la da na tan lu nit ku ne wax na ko na yalla ni mom amu kenn ko mom nit amu kenn ko wax jaaw ko mom wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun niya bu lu wonte jël lu jaaw kon yalla bindu ñu pour ñu jaam wante wala do bindu pour ñu jaam ko jaam goom na du feen du ko defal talibe talibe du ko defal serigne doom du ko defal wajuro wajuro du ko defal kenn ku nekk yaawu defal sama mu melni ko ni ku la wax na taxaw ci bokk kon bo tekke sey mbir debal ko ni adna alaka wax deug yalla wax na goor do lu xaxa ba xamne ki nga jox sa bokk do wax na am lu lay waral lu mëna war taxal lul gërëm na la dara ba dëll gërëm na la ndax yalla gërëm na dara ba ndax yalla na dara ba sa ci wax ko tek ak sama na ko makkat ba ñu ñu ci wax lu xam ne ci soobal la ko tek ak ba ñu waxal way ta bu ci kaddu yalla yalla wax ko tay wax ko Allah yalla li wax alquran la lu neex la su ko defal ko ni wax na jëf na xel xam ci ñu la ak ci ñu jëf ki la anda de xernu fa da fa gaar ay ndëm wax lu leer lañ ñu xam ni kepp ko am xel te nit ko bari lu añaan la wala xam ni ki mo wax deug ko xam ni kenn la ko tey tuddu dañ koy fatlik sa du ne te li bo xam ni bo mo tok nga taxaw ne lañ leen ma yalla ma xam leen yalla ñu bokk jaamu yalla yaaka na te ñu leen naaw ci ñu anda de do ko xam na la waxo la gëna la dox na la gën ma yalla ma xamna yalla ni bokk jaamu yalla bokk jaamu yalla bokk jaamu yalla bo def te ni la yalla no bokk do ci jaamu yalla da nga wax ni fekke ni lay waxo la ko lan moy jaamu yalla su fekke mo ci di waxu jël ala ba ta ba ay wax wax de yalla do gën ci ko def ko la do su fekke de ko la waxa ci ak do ci do lay lay sey lay ni kela so di ni lay lay ko la ko do ay lay kay kay wax do ya do wax do ni do xata do la do xata mo la do jeng ko di xata mo la do ay lay lay ba xata ko do di lay do ci yalla mo ha di ci yalla ak xam yalla gis nga xam yalla do ka ne ka ko lay lay do la way do la di yalla jur ni ko mo lo mo di ta dum jere ko mo ka mi ni ko am ko do jere wa ta to mo lo de ni du ko ni la ko ko mo di ko mo lo ko mo na ma me di ka du lo na mo lo ni la da mo lo to ma ni ka mo ka ni ni ka di ma to mo da ni da ti lo ma ka re ni di ku ro do bu di ti ni ka ke ko do wa di ke ko do wa ko ko ma ka ta ba mo ta da ma mo la da le da se ko ko mo do am ko na ko a da ni do ni ti da ma ha ko ni na da an na al fa do de do na da ma ta mo de ko a da ro ha ni de le ko ma ke ma ni de ko ta ro ko mo le ni le ni de ko ma ho la la ti ko na ni ti mo ma ko de ko se ka le ta ci du yalla am ci ko tuba te ñu ya ñepp lu yalla te ko fa ta mo te ba ko fa te ci ñu ko do mo do do wa te ci ñu ko ci la nit na wax bi yalla ko ñu di xawla ko wa mo wa la ja ko yo ci tuba ta wa wala ñu lu xaw xaw wa ta mo ka ñu la do do ñu ya ka la te moy ak ci yalla xam yalla ci yalla ni nga lay def ci yalla du joge xamale te moy de way ci yalla ñepp ko yalla def ko non la la ci na ma al qur'an rodi yi akhabu min al al hadith do tax nga ni al nur garal wa qara'a qara'a ta te du ko ba do ta ya la tam ya la mo do la yo ko xamul ci to ay xam ya la mo do la yo xamul ni la tax mo ya la ko fey da am na du ya la ko fey da am na du ko da am na mo la ko gis ko la ya la ci ara la di ci mu ci ñu meet waye xol bo mo xam ba do xol bo mo fey la xol ak do ñu ba na te do ko meet le mo xat ak ko am ci ko yaa ñu le ko mo ne ko ay do ko ñu waye mo mo xol bo fa ñu do nga se ko mo la jeen fa ko mo xat do se do ko la mo te rek te ko la ya mo ay do fa do ayna fa yu dabi ko ma won ma pat ni xal ta bu defa ya do bi ta ko wa ko do do ma ci jonne ta ya re ko yo ma ni ma wa ta ya te do ba ko bu ma ne ton da le na xol bu tin xol bu ya ko ko ko ko ta be ci ni ko le ma ni ci so bo de le de ko ko ta le ci do ba ya ya te le na ka ma wa ta do ma ni ma ti ya fa ta ya la bi ta le ko ci ta wa a de la ya so ko bo ko fa fa bi daye wono wono re dite ci ci fa fa bi daye wono do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do di kita di makmuri naik yang baru tapi dalam hari yang ada dia baru kukel bukan baru kukel wajib kotak yang kecil di kita di makmuri di kamar itu kuliah yang ada siapa kuliah di dalam lah kuliah di dalam lah mereka siapa yang terakhir di dalam punya dia semua jam satu saja sore satu saja saya di makmuri sore aktiril bokku dilil ci ci mooy ne ngay wax way ko def ko wala so do nek ci xol la ci taw la ko mo wala mu ba de ko ta du yalla ci le do ko yalla def fa ko na bu bu le so a ja bi rabo ja ko ko wala ko ci ko na do me way ko ko mo wala ko ci bo ya ba ja ci akoo bu ko ko ci ci da ba ni protect mu la ya ci sala di ko ba do ko mo la ko yo ko ko wala noko wax de ci tabu yalla taa ko mo wax ci mo ba tay ji ko ko xala da nga do yo ko tam yalla wax di ci tabu wa ci ko ko ci tan ko ko ci tan da nga ko ko da nga ko mo wax de yalla wa ko ci wax mo ko ci tuwa la sa yaa mo la ni ko de bu wax ba ka no ro ro ma la ay te to da fa ta do lo ay be ni wa mo be ni ra kan ni la na la ko la nooru le amma ma ti ra ko ko fa ko jikko ma ma ni sa da ma le ni ti ni wa ta la ko la ta sa ti ro wo ni ta la fa ri ta ti ro bu ko ro ko ti la ka la ti ni lo ko te ti ni ka la ko la ta lu ti la ni la ko ti la ti la lo ko ko ma ta la ko na ko la ko ko la du ni sa la fa ri khan wo lo be sa lo ko ne do ko ku ko fa ko te ti le ya suba da ko mo da ko fa fa be ba ni to wala mo ni ni ba ni ko ni ya do ni to wala ni to wala ni nda ba mo ke ni ko ta ba da ni ta ba ni ya ni ni ya ko ya ni ta ta ba ni ya ko ya ni ta ni ya ko ya ni ta ni ya ko ya ni ta ni ya ko ya ni ta ni ya ko ya ni ta ni ya ko ya ni ta ni ya ko ya ni ta ni ya ko ya ni kata lu gay ak lu gay kata lu gay do ko sedd ya kata lu gay do ko sedd ko ala ya kata lu gay do na te tu an le fere ko ci ngol la mo nugu ngol la du ko rete du ko la la du ko rete da ko te ko mota bonne wa baou la di ande no do do do wa ta ko wa a ko la mo la di pour la ci ko ni ci ba xamni ba bo mo def ak bo la ay jël la ak yaara ci la ju ko bi ci dafa ci ko ko ni ta ko ni ta dafa yu tay na ko du ñaa ta yaa baye ko ko ni do am na bo mo ne ci la ko ko ta ko ni gis nga bo ak jaamo suba yow ñepp gis yalla suba yow ñepp ak yalla waye yalla ko bëgg yow no dëgg bu dëgg no la gis ni gis nga bu ñepp ko ay xam xam do gën bu ñepp ko ay xam xam do gën parce que xam xam lo la ko dëgg la ñu la ko dëgg parce que la gën sa dëgg yalla ñu la xam xam ko ñu ñu diga am ko ñu la ka xam yalla di ñu diga am ko ci ñu leen fa def sa mo ko ñu ko ko ñu ñëti rabbi ci yow dëgg ko ñu nda fepp lo am la tan ñu wax dañ ko do bu ko fay rek wax ci yow moy tax ñu dara ci tax ci bu baale am dina ci wax fepp jël ko do on fepp jël ko do on ci ay lu yeex ñu ko baala ko la ko do ay dëgg ko ba tax ma dëgg ko do bo lay do xata da tax na la ko ci mom waya ci do lu ci tax ngay ñu ni tax dëgg du mu ci tax kon lay woor ñu xam ci xam nga yeen ne ci dëgg tay and té wax bi ci ando ko rek sawara wax ni am na ko du ndax mel ko am na ko ñako am na ko ñako la xam na baay ko ñako baay la ñu ko taxaw na ni ci la ni ci kenn mo la ci jël wax bi ci ando wax ni la am ni la la wax té li ñu ñe xam na ko ñu jël no ci jaa bi ñu jël no ci baay ñu jël no ci wax bi ñu jël no ci wax ñu baay jël ci na nekk ci li sa baay ñu ñoo lool gis na ñu ko waye nekk ci li xam na lu ñu wax na ko lu ngeen def xamne bo lu ngeen def ay moone fa xamne ci du wax waye li ñu wax ñoo ko wax ak ak tara nek ko ñu ñaan ñok mo mu dama xam ko so ne ak ñetti waye li ñu wax ba xam la ko wax lu ko wax lo ko wax lu ko wax lu xam xam ci xaar ya wala ñu ñaan ko wax bo ko do wax ci la am ni dafa ñu ñaan yalla ak do yalla parce que ku la def yalla da xaw ma wa du ko ñu do ma ko wax ci la yalla ya ñu ñaan ci ci ñëw wax lay wax ñëw nga la ñëw wax té ci taw ñu la fa la ñëw wax la ñu am ba wax fa la ñëw ko taw té di ñëw ci du rek fa la ñëw sama xat ak ñu la yalla té ya ci na xoko ko ñëw ci dëg ku la ñëw ci ku la ñëw ci ko mo té na xama ko ko ñëw ci dëg fa té ñëw xam ko yo ak mo ko ñëw ci té ci wa ko wax ka la ñu aw ñu ya sala ak ya bari وقل قال يا قال ذكي قد الوضوء كلام القول لا ولدت اخر لان انا على ربهم تسمع وقل يا ابي سابقوا تيجي سيوا الله واحد من الله من قد الوضوء دبر بول لي كان الله يا ما قال قل ان الله يوم يسمر من الله ما بقوا بتنوا اكل الدور بقوا مليون جنيه ولا يا ابي قال يا ابو عبد الله بن بانو امام بقال يا الله ko dia wona ya ba wala ko wala ko ni ko ko ko kay to ko xamul ko ba xam ko bu len ne jir sama ko le wax lo ne so la ko xam ni sun ka da na ye da ko na wax to ci jël xam nañ ko ni la ci yow nit wa ci jël xam nañ ye ci ni la ci yow nit bi ni ko mu ko ni sama inshallah wa amu jattu amu taxaw te fi ñaan rek taxaw bay na mo rek la du ke la seul def rek la mu ko def ni wa ko du ko def jeng ba ci yaa ko xam yaa ko ba ta mu ko no def ni fa dal ci ke la mo ta la wax ne nit ñu yaa ci ko na wa te di ko ci ko di fa taxaw ka li tay mo lu ñu ci ko mo lu ñu ci mo ci ci ma mo ci ñu ta lay rek la té ñu mo ko ko le ko ko ci wa ñu ko ci wa do té ba ci li mo wax na ko ñu ko ko ci ba ko ya da ko ñu ko ci ci wa do té ma ko ngere ko la ngere ko do wa té ba ci li ko to la di ya do ñu ja mu ko la ñu ko ñu ja la do té ja ci mu ci wa di ko ma dé dé da bi ñu ci mo fa na ra ka ta la di ko ci wa rekala de do do ci ci baax do tay wax ci gën ni jott ci ci wala par la ko defal ko le ko do ci ci baax ñu ma la sama ma ñu ko tax na waaye ku ko jëfal ak yaa cee rabooy man lépp ba amna kii xam mooy suñu kër nag ak tam bi mu tuddee kenn xam ko nag waaye jigéen la ñu dund fu ñuy tooy la ñu def. kon loolu ñu bàyyi xel baax te taaxal yu tëj na njëgë rek la boole defal nga taay nga raaye koo xam ne toujours dañ cee wax ci sikkam yi bu ñu xalaat yu jeex waaye gën a góor bi nga xalaat nag bu ñu gàtt jaar yëpp booy digal yéen ak seen kere loolu ci xaaral soo ñu digal nga yaa wax xale baax bu takk ni xaaral ku fekk na ba digal loolu nga matal ko nag yow dañ la xaaral. ndigal na ku ko xaaral nag daaw nga ci xaaral ku ko xaaral sax nga digal ak laa ko wax ndigal na lu ñu digal bari yàlla lu ñu digal lu ne yàlla la ko digal moo ñu digal loo xam ne ci bàtt na lu jëkkaat moom la am na yàlla kon nag loolu wax dëgg yàlla waaw na mën a dem xel yi bu baax si yow xam ne lépp lu ñu leen di jéem a xam xoolal ba am ndax daaye boppam ma ci la war a jaay yàlla si nag bu ca daaye boppam nekkee daa yàlla def ko ci sànni ndigal la parce que ci bàtt na ci la dina waaye bu fekkee daal yàlla rek la daaye boppam nekkul ca nag ah kooku moom laa ci la moom teg na ci yoon jël teg na soo mucc teg na soo defu def na ci war a nga nangu xoolal ba ne yéen la. du dig la lu dul yàlla dig la du teg lu dul yàlla teg kese jeex na kon jëfee ndig la mooy jëfee ndigal yàlla bàyyi teg ma la bàyyi teg yàlla kese wax ñoo wax leer lu jëm ci bàttam wala jëm ci lu koy jëriñ moo tax am xam dara lu mu ñu wax lu nekk lu ñuy jëriñ la ci saa ci bàttam kon kii moom wàcc na ñu ñaan yàlla itam mu dimbal ñu ba ñu wax boobu nga xam ne moom la am ñu teg ci tànk bañ ko wàcc yàlla sàmm yàlla yéen sàmm ci yoon ñu ngi leen di sant yéen gërëm bu baax seen bi si yéen a ko yàlla ñangu yàlla defe leen ak jàpp ndaw ba muy dënd war a jël di gën yoon jël tàngal yokkute ak bàcce ñu ngi jëloon ñëpp ñoo ñi nga xam ne ñu ngi taxaw franc bi ba gëtta ñu nekk waxee ñu leen di sant di leen gërëm te di leen xamal ñoom ñoom ñoo bokk bis bi te xam ne baax bii de képp ko xam ne taxaw nga fi tey si yowal ci yàlla bu ko filmaa génne filma bu am tàcc te nag ni ñu taxee dañ ko taxa yoo ma xeyam la filma bi dana fee ñu di ngaa koy jël nii tey allah mën nañ ko teg ci télé bàyyi teg ko ci milieu nga xool ko gis ko kenn du mànk yowal ci yàlla filma boobu dina fee ci taxamu yàlla ñoo xool ne baax kenn ci am gàcc bu gàcc li ci faraa nekk fi la yàlla fa naan fi la ci wala fi la asalaam fa naan fi la ci wala fi la ci mu soxla naan ndax laa ci daaj la lañ fa naan ak waxtaan ci yàlla kese ba tax bokkul ci ëtte bokkul sur lieu yëpp loolu it nag lu ci bokk nag xanaa ñàkk a xam la wala ñàkk a yëpp waaye yéen moom loo rek la tax yooyu la ñëpp yu bii nag kon am nañ xel bu gaañ ci baat bii kon ngeen ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yokku ci ak bàcce di ñaan seen kilo bi daal yokk te bàcce ko di ngeen di sàkk ci seen fan yéen a yàgg fa dem sàkk leen xaaral sutura def naa la xel ba seen ba seen ba jërëjëf. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah